1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix. Yo, hello, hello, party people. Kiss Kiss in the mix o nouă săptămână. Început în forță așa, 7 fix. Salutare, salutare, e luni așadar. DJ Young și Olix împreună cu voi până la 10, începând de astăzi și până vineri, împreună câte 3 ore pe zi. Adică 3 ore de petrecere de la 7 la 10, dedicații 0722 20 60 20. Și facebook.com/KissFM România. Avem acolo foarte, foarte mulți fani, foarte multe like-uri. Începem cu Laura, No More Tears. Imediat Pitbull, Neo, Afrojack și Nayar, Give Me Everything se numește piesa. Și Simplu cu Alex Convict la Kiss Kiss in the Mix. Trebuie să spunem că astăzi la 7:30 lansăm oficial la Kiss Kiss in the Mix noul single Stereosonic, Joanna Makes It, iar la 8:30 vine în emisiunea noastră, invitată, după mult timp, da, invitată Alexandra Stan. Ok, hai să începem Kiss Kiss in the Mix, o nouă săptămână, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go.

physical attraction, pull me in jail. Touch a girl at the plane, now I burn like a flame. I burn like a flame and I'm going insane. Insane in the brain dance, bully my name. Insane in the brain dance, bully my name. Brain dance, bully my name. Name, name, name, name. La Kiss Kiss in the Mix avem prima tură de SMS-uri de la Kiss-uri 0722 20 60 20. Foarte multe mesaje primite deja de la voi. Bună, sunt Dea din Galați, aș dori și eu și eu ador emisiunea voastră. Aș dori un de Kiss dacă se poate pentru colegii mei de la un service. Da, hai să nu mai spunem nume de firme, că nu e bine. Hello, Kiss-o-mailor, vreau și eu Antonia Morena pentru puiul meu să-i spun la mulți ani, iubesc foarte, foarte mult și abia aștept să ne vedem, să ne iubim. Și încă unul De la Ovi pentru Dani din Cluj cu mesajul: sună-mă odată, mai aștept mult. Sună-mă, sună-mă, sună-mă, prințesa mea dulce. Vreau și eu o melodie cu dedicație pentru numai noi doi știm. Dedicație de la Coco din Bârlad. Da, cred că s-au amestecat niște SMS-uri. Era partea a doua de la alt SMS. Salut, băieți, vreau să fie pentru voi și Coco din Cornetul, din partea lui Adi din Bălăria. Și vreau să-i salut pe Alexandra Stan, Stereosonic, și pe unii Chisoman din țară. Pe dar unii, dar pe unii, da. Salutare, Chisomanilor, aș vrea și eu o dedicație specială pentru gașca Han... cum era? Hanicilor. Vă pupă Ela! Deepside DJ's Never Be Alone la Kiss Kiss in the Mix. Alessia vine cu Find Me, Ale Ale, un remix semnat Claudio Cristo și Andrei Rizzo. She Connector, Ring the Alarm. DJ Young și Olix la Kiss Kiss in the Mix. Dăm chiar acum startul de kiss-urilor pe facebook.com/ Kiss FM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Never be alone. Kiss Kiss in the Mix. I'll never be alone with DJ Young and Olix. I'll never be alone, be alone, be alone, 'cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Sunrise with your smile. bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. kiss-urile voastre de pe facebook.com/kissfmromania, lăsate la postarea mea de acum 9 minute. De la Ovidiu pentru clasa 10-a din Purceni cu mesajul: să învățați formulele la matematică, gen Eugen, vreau și eu un dedichis pentru 11C, pedagogic turnul Severin de la Parkplace Out of Time. Zice cineva un dirichis pentru cei mai tari DJ și pentru toți chisomanii de la Pitu Dănuț sau Pițu Dănuț. Milan, Alexia, neața, băieți, să fie pentru voi, pentru mine, pentru chisomanii de pe Facebook și să fie pentru omulețel meu de pe Kiss FM. Vă salut de la Bacău, Milan, Alexia. Claudiu zice: hello, hello, vreau și eu o dedicație din partea mea pentru toți prietenii mei, sunteți cei mai tari DJ din țară, Kiss Kiss, ne vedem la mare. Răzvan pentru Alex. Florea, verișorul meu, baftă la bac și mai ușor cu ceaiurile sănătoare și femeile. Unde ai ajuns? Brianna. Bianca, I wanna feel pentru toți cei de la Kiss. Carmen Vasiu, vreau o melodie pentru cea mai... Aulă! Da, mă rog, hai să zicem, uite, cea mai idiotă colegă de pe această planetă, colega ei de bancă, Dea Frățilă, alias Baby, și pentru alte persoane importante, Cami, și baftă la mami în Germania. Cred că asta cu idiotă era o caterincă, de fapt, da, de-a sigur, lor, nu era o jignire. Era o chestie în ghilimele. Și încă unul pentru Emi din Sardenia, de la Marius din Milanos, cu mesajul: ești o dulce. Ne întâlnim în câteva clipe cu San Noelo ca People, Mateo și Limur, Champion, și Plan Win, ia Bibi. Aoleu, stai așa. Ia, fii atent, vine avionul. Atenție. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. All day, all night. All day, all night. All day, all night. All day, all night. All day, all night. All day, all night. All day, all night. All day, all night. All night. What the fuck? Partying, I thought to myself, what the fuck, what the fuck. All day, all night. All day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. I couldn't believe what I was living, so I called my friend Johnny and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck. La gente está muy loca. What the fuck? Partying, I thought to myself, what the fuck? All day, all night. All day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. What the fuck? FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. What the fuck? Fuck. FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta. FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? La gente está muy loca. What the fuck? Night. Yo, kiss, kiss, in the mix, plan, win, ya, baby. 7:38 de minute aproape. E timpul să vă spunem despre podcastul Kiss Kiss in the Mix. E updatat, e la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Intrați, ascultați și downloadați să aveți colecția completă. Ambele variante sunt gratuite. Avem de făcut o scurtă pauză, iar după pauză ne întâlnim cu Stereo Sonic. Prima tură de invitați de astăzi, Stereo Sonic, vine în studioul Kiss FM live la Kiss Kiss in the Mix să lanseze oficial noul lor single, Joanna Makes It. Revenim în câteva clipe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. This right here is the one and only Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Single-ul anterior, Stereo Sonic, We Rolling se cheamă, știți foarte bine. Avem Stereo Sonic în studioul Kiss FM. Hello, hello, buddy people! Hello, hello, hello! Mai exact, lângă album se află vocalul piesei lor noi. Noul vocal Stereo Sonic, Robert Patai. Hello, ladies and gentlemen! Hello, domnul Robert! Doamna Robert vorbește românește, să știți. Este doar o mică inducere în eroare. Vorbeți foarte bine românește, nu vă faceți probleme. Eu sunt cu microfonia, că am luat niște căști de la Olix. Căștile alea sunt foarte ok, deci o să-ți dăm microfonul mai aici. Bine, le dăm pe ambele piele. Okay. Ar trebui să fiți ok. Așa, noi despre... suntem ok, adică... Avem piesă nouă de la voi, Joanna Makes It, cu vocea lui Robert. Da, piesă nouă. Stai, pe piesa veche n-a fost Robert, era... Eram era eu. Constantin. Și Constantin. Apropo de Constantin. Ce se întâmplă cu el? Unde e? Constantin tocmai e pe drum spre Câmpina. Înțeles. Și se duce să-și mixeze un un nou single pentru Crash. Merge să facă un mixaj, nu așa? Iată. Deci oamenii și pentru mixaj în ziua de astăzi se deplasează, nu așa? Nu doar pentru mixuri în cluburi, da? Normal, adică... Bun, trebuie să spunem că virgulă Constantin nu face parte din Stereosonic, așa cum crede multă lume, nu? Constantin e producător executiv, dacă vrei. Facem muzica împreună. Da, trupa Stereosonic este formată din Almud, Robert, mai e fratele meu Mihai la bas și Dragoș la tobe. Am înțeles. Foarte bine. Hai să ascultăm în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Stai, înainte să ascultăm, single? Să ne povestească despre piesă. Cine e Joanna? Care-i povestea? Joanna... Care-i ideea piesei? Joanna e o gagică. Foarte rock and roll-a, pe care o să o cunoașteți în momentul în care o să scoatem și clip. Oh, yeah. Bun. Așteptăm și clipul. Și nu vreau să vă zic nimic mai mult. Deci nu ne spui ce e actriță, cântăreață, ce face, joacă în telenovele. Joacă în telenovele. Este o gagică pe gustul meu, da. Și o să fie pe post de manechin în clip sau cum? O să fie pe post de rock and roll-a. Da, sigur. Că da, acum vorbim cu foarte multe perdea pentru că este 7:48 seara. Da. Dacă vreți, mai dăm emisiunea în reluare după 12 și vă povestesc mai mult. Și cum l-ai ales pe Robert pentru, sau cum l-ați ales de fapt pentru vocea noului single? Să lăsăm pe Robert single. Să ne povestească cum s-a întâlnit el cu Constantin. Da, s-a întâmplat în urmă cu vreo 2 luni. Eram într-un club din București unde cântam și m-a agățat Constantin cu nerușinare. Păi el ne spunea că agăță numai femei. Sau voci masculine. Da, exact. Și ne-am plăcut, ne-am iubit din prima vedere, la prima vedere. Apoi l-a adus la studio și aia a fost. Și chiar acum, Stereosonic, Joanna Makes It Right on Kiss FM. Așa. Stai că lasă am glumă cu lupul ăla. Eu asta am auzit când ce... și noi, să lăsăm pe Almut să prezinte piesa. Bun. Și jingle-ul de premieră. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Joanna Makes It, Stereosonic. Right now, on Kiss. Enjoy. Oh, Stereosonic, Joanna Makes It și Stereosonic Live în studioul Kiss FM. Sună foarte bine piesa, v-ați păstrat stilul balcanic așa am ușor. Am păstrat un pic filmul ăsta, Balkan House. Așa, la urmă, data stai, viitoare Joanna... să fiți cu siguranță la premiile Balkan Music World sau cum se cheamă astea, nu? Poate va fi IM. Poate va fi IM. Dacă băieții aia sunt cu minți, o să le dăm piesa să fie IM. Foarte tare. Olic, vreau să vă întrebe ceva. Joanna Makes It sau Joanna Mix It? Joanna Makes It Right. Joanna o face cum trebuie și face ceea ce vrei tu. Da, se potrivește asta și cu Mix It Right. Yeah. Și dați seama, la videoclip o să aflăm surpriză. Joanna este un bărbat. Băi, nu-mi dai idei. Ok, haideți să răspundeți pe final datele de contact pentru fani, pentru Facebook, fani, Twitter. Pentru fani, nu știm, dar pentru fane mai ales avem, avem facebook.com/stereosonicband. Ah, am văzut un Facebook nou nouț, dacă nu mă înșel eu. Da, acolo au schimbat e interfața, dar nu e chiar așa. Nu știu, eu recent am dat like, deci e ok. Adică vrei să zici că la... Pufoșenie termină. Ok, și tu să ne spui de-a trei tale de contact. Robert? / Robert Patai. Dar doar pentru fane. Nu prea vreau pentru fără fane. Constantin, da? Da. Fane fără Constantin. Bine, mai există și facebook.com/DJ Almuz și facebook.com/DJ Constantin. Deci doar pentru fane, nu și pentru fanel. Fanel, nu-i dorit. Vrei să-mi zici ceva sau cum? Adică te iei de mine sau ce? Care-i treaba? Bun, hai că vine reclamele peste noi. O să facem imediat poze și mâine o să le găsiți pe site-ul Kiss FM să vedeți câte tatuaje are Almud. Câte n-am eu. Da, și câte nu are Robert. Am eu și pentru el. Ok, baftă maximă cu nouă single. Mulțumim. Îl mai auzim la Kiss Kiss in the Mix. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Facem o mică pauză și ne întoarcem cu încă trei piese mixate. Ce trei piese? Ce trei piese? Cu încă 40 de minute neîntrerupte de mix. La Kiss Kiss in the Mix, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Poze. Kiss FM. Kiss FM. Is that you know now? 1 2 3 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Yo, Kiss in the Mix, intrăm în a doua oră de astăzi. Hello, hello, party people! Hello, hello, salutare, salutare, încă o dată DJ Young și Olix împreună cu voi. În jumătate de oră la Kiss Kiss in the Mix vine Alexandra Stan, invitată live la Kiss FM, să vorbim despre noului single și despre turneul pe care l-a început frumos prin Europa. Începem ora aceasta cu DJ Project și Julia, Mi-e dor de noi, Michel și Randy, imediat Only You și Jennifer Lopez vine cu On the Floor. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Doar pe tale uscate, căzute pe o carte, îmi spun că tu ești departe și nu știi cum arde și nu știi cum doare. Thank you.

în Mix Joana, o piesă Under Down Feel. Avem SMS-ul 0722 20 60 20. Fii cum sună asta, Olix. Pentru, yeah, pentru cei mai cei DJ de la Marian, șoferul de taxi, de sâmbătă seara, cu tot cu configurații. Da. Știu, Olix știe. Da, salutăm. știm. Un domn șofer care ne-a dus din club sâmbătă noaptea, ne-a dus la hotel. Și n-aveați GPS sau cum? Aveam, da, nu pot să spun. Ok, bună, sunt Andreea, aș vrea și o melodie cu Shakira, vă pup! Da, Shakira știe că se scrie numele ei cu Ș, știe, nu? Ok, sunteți cei mai tari, vă rog mixați și voi Cristo Meloni pentru Kiss Kiss in the Mixer, Ciprian din București. Aș dori și eu un cântec pentru doi muncitori, harnici, Coco și Angel de la Vio. Dedicație de la Dave Stancy pentru Denisuca din Cluj, Missing You. Vrea nu știu ce piesă, că n-am mai apărut partea a doua mesajului și... Salut, sunteți niște chizozauri adevărat, semnează Andrei din Ploiești. Hai să continuăm tragiste cu piesă mai veche. Două piese foarte, foarte tari vin chiar acum la Kiss Kiss Remix. Dintre care una veche, ziceam, Chris Meyer și Connector, For the Love of Music. Și apoi ne întâlnim cu Andreea Bănică. Sexy! După care Alexandra Stan, invitat în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix live. Deja a venit în studio, povestim aici cu ea despre videoclipul care tocmai a apărut pe YouTube, ne și uitam la el între timp. Da, căutați-l pe YouTube, a apărut Get Back ASAP, videoclipul, acum o jumătate de oră a fost pus. Da, vorbim și despre clip și despre piesă și despre succesul la Alexandrei în vreo 20 de minute, așa. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Hey, yeah. Let me see that sexy thing like that, DJ. When Almut's mixing, and who do

Yo, Kiss in the mix, 8:33 de minute. Dăm startul delichiselor pe facebook.com/kissfmromania. O să fie acolo postarea lui DJ Young în câteva clipe și mai avem încă două piese foarte, foarte tari. Mossano, Zingarinho. Și vine și Sonia cu Hold On. Un remix foarte interesant pe care l-am dat în premieră săptămâna trecută la Kiss in the mix. Un remix venit din partea lui LLP. Ok, uite, chiar acum intrăm pe pagina facebook.com. Da, așa, facebook.com. Da, în câteva clipe o să fie acolo postarea. Da. Lăsați dedicațiile scurte, haioase, fără să vă repetați și le citim în vreo 10 minute, cam așa. Sau... Da, da, 11, da, da, da, să fie de la noi. Da. Nu, cred că o să fie 7 minute exact după cele două piese promise, că după aia vine Alexandra Stan. Bine, ea e deja aici, precum ziceam, povesteam cu ea, ne-am uitat la clip și o să intrăm în direct cu ea în câteva minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss in the mix, yo! Kiss, Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Hasidi, hasidi, mahini, sanudo tine chamkar ari ari ari ari ari Yo, Kiss Kiss in the Mix. Dedicațiile pe facebook.com/KissFM România chiar acum, la postarea de acum 6 minute. Alo, DJ Young, yeah. Avem Dragoș din Iași, multe salutări. Din Brașov, un salut Kiss, zice Mihaela. Manuela Stanciu, de la cea mai bună prietena mea, pentru ei... Pentru Mary Denny, cu mesajul: când vii la mine, urât-o, Anda Dan Phil, mersi anticipat, Isabela, Maria, hello, DJ Angolix, am revenit și eu online, așa că dedic toate piesele voi și tuturor chisomanilor, vă pup. Party on cu Isabela, ne-am distrat sâmbătă la Târgoviște, la Dasa, cad acolo foarte tare. Ramona Ancara, adus-te cei mai buni, mulțumim foarte, foarte mult. Mădă pentru noi, cei care suntem în sesiune, și pentru toți copilașii care au bacul, multă baftă tuturor. Da, uite, asta trebuie să ne facem un jingle, baftă la bac și în sesiune. Așa. Ivan Mihaela, No More Tears, ascultați Kiss FM. Ionuț Manole pentru John, mai lasă frate munca și ascultă Kiss. Dorinio Pele zice așa: bună seara România, bună seara București, întrebem programul pentru știre de ultimă oră. În această seară pe la 7 și ceva s-a constatat un nou ediție de Kiss Kiss Remix. Mamă, stai că e un dita mai... 6 românii nu au mai putut să doarmă din cauza muzicii. Oi, câta știre. Pentru că s-a vărut o extorsiune de piese și de kiss-uri de la cetățeni. Da, mă rog, mai departe mesajul, da, de la altele, dar oricum foarte interesant. Mulțumim mult, domnul Pele. Iulian Antonio, pentru toți chisomarii din Târgoviște și pentru voi, respect, sunteți și mai tari. Trăivar familia! Tare a fost asta. Dragoș, Dragoș, hello, DJ Jack și Oliver, vreau să te dedic piesa Loca People. Colegilor mei din a 6-a, Racoviță, Cluj-Napoca, sunteți cei mai tari colegi, dar asta cu Trăivar familia e foarte tare. Sunteți cei mai tari, Trăivar familia. Ok, facem pauză scurtă, suntem într-o mică mare întârziere, imediat după pauză. Alexandra Stan la Kiss Kiss Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Dropping hits like this. Kiss FM. Kiss FM. Is that you know now? Kiss Kiss in the Mix are invitați în studio. Hello, hello, Alexandra Stan în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Hello! De pe drumuri pentru o singură zi sau maxim două în România? O zi și jumătate. Am zis bine, foarte, foarte tare. Din Europa, de la cântări, concerte, evenimente, lansări, emisiuni și așa mai departe, cu un site foarte plin, cu un iTunes foarte, foarte plin pe vânzări. Am văzut acum, ne-am uitat înainte de a intra în direct. Stai așa că avem timp să povestim despre asta. Hai să ne zici și nouă. Ce s-a întâmplat când ultima vreme? Când a început toată nebunia? Da, toată nebunia asta cu Mr. Saxobit a început din noiembrie, cred, prin octombrie. Noi am dat drumul la piesă, fără clip. Piesa a prins foarte, foarte bine în club. După ce a rulat o perioadă pe club, am zis că e timpul să facem și clipul. Și prin noiembrie am avut clipul, cred. Și într-un timp foarte scurt a ajuns numărul 1 în topuri. Chiar și la voi a fost și chiar am fost foarte uimită că la voi nu prea ajunge oricine, da, numărul 1, ca să zic așa. Și am zis: mamă, gata, asta e super tare. Zic, pa, România, ce? Wow. Da, wow. Au început să meargă concertele, da, probabil. Da, dai seama. Și până în ianuarie, până de anul nou, am avut foarte multe concerte în România, în toate orașele. Cred că am vizitat România, cred că a fost primul prilej adevărat de a vedea cât de frumoasă e România, știi? De fapt că nu călătorisem atât de mult. Și după 1 ianuarie am început să am concerte numai în străinătate. Au apărut ofertele din Franța, din Elveția, din Turcia, Canada și alte țări. Dar și... cum a ajuns piesa afară? Au trimis-o casele de discuri? Au luat-o radiourile de afară, sincer, de pe net? Eu cred că au luat-o de pe net, în primul rând. Casele de discuri, nu știu. Casa de discuri, de aici te referi. Da. Nu știu asta, îți dai seama că nu știu eu, poate managerii mei știu mai bine. Dar ce știu eu este că ei au văzut piesa pe net și de obicei la fiecare radio, probabil cum aveți și voi, au câte un om care stă și doarme acolo la calculator, da, știi? Da, da, exact. Și caută piese noi și pe site-uri și au găsit piesa, le-a plăcut. S-a întâmplat să fie și foarte, foarte cunoscută în România, le-a plăcut și clipul și cred că, nu știu, așa s-a răspândit. Internetul ăsta e... foarte bun, da. Da, exact. E foarte șmecher. Cert este că din ianuarie încolo, 2011, Alexandra Stan nu mai era de găsit în România. Clar. Da. Cred că te-ai plictisit de Franța, de Paris, de astea... Nu, Ai ajuns în turn Eiffel la ultimul etaj? Nu, sincer, nu, deci am fost de 100 de ori. N-am timp, am fost la concert acolo. Dar sincer, am trecut de multe ori pe lângă, am stat jos acolo la baza turnului. Ți-au vândut toți în domnia aia, magneți, turnulețe și așa mai departe. Are toată familia deja pe loc. Ovidiu, să-ți dai seama dacă stătea Alexandra la toată coada aia de la turnul Eiffel, câte autografe și câte poze trebuia să facă până ajungea sus. Ok, hai să ne amintim de Mr. Stax a Beat, de parcă ar fi trecut multă vreme de când n-am ascultat-o. După care revenim în studio cu Alexandra Stan să vorbim despre YouTube și despre țările în care ai rupt și ești number one la vânzări. Și despre milioanele de view-uri de pe YouTube, că ne-am uitat mai devreme și mamă ce e. Revenim în câteva clipe. Am luat un calculator și am început să adunăm așa 41 de milioane 73. Aproape 42 de milioane pe un singur link de vizionare pe YouTube pe piesa asta. După care 5 milioane pe alt link, 2 milioane pe altul, 9 milioane pe altul. Dar știi că la început a fost așa puțin o problemă când am dat drumul la piesă și au început să apară useri, diferiți useri pe YouTube care aveau mai multe vizualizări decât noi. Ei, și noi, mă, ce facem, știi? Dar după ce am lansat și clipul, na, îți dai seama că nu... Toată lumea a intrat să vadă clipul. Adică na. Dar la început a fost așa și cred că și cu Get Back e la fel. Sunt foarte mulți utilizatori ai YouTube-ului. Care îl mai pun da, dată și ei, da. A unii, o boală asta, să pună piesele las de mai multe bine, ori. Las că-i bine, Apropo de Get Back ASAP, am văzut că ușor o lansezi ca al doilea single în Europa. Da, chiar am lansat și clipul astăzi. Yay! Am fost super emoționată și am văzut aici prima oară clipul la voi. Îți dai seama, nu mai aveam ce să fac, adică n-aveam să schimb nimic. Am intrat pe YouTube, era pus o jumătate de oră și Alexandra zice, acum îl văd și eu final montat tot. Da, îl văzăm așa pe părți, văzăm niște poze, dar nu văzăm. Nu știu, eu sunt foarte mulțumită, sper să le placă și fanilor. Am încercat să facem o continuare a Saxo Beat-ului, să fie oarecum, nu știu, o continuare și a piesei și a clipului. De aceea eu sunt într-un bar mexican, am fugit de acolo din închisoare, am evadat. E foarte funny, mie mi s-a părut foarte funny de la filmări, când se băteau oamenii pe acolo și... Chiar ne povesteai mai devreme, hai să le spunem și ascultătorilor. Erau chiar niște cascadori, bine, pentru cei care au văzut clipul sau pentru cei care îl vor vedea. Da. Erau niște cascadori care au rupt masa. Da. Deci au fost foarte mulți figuranți, au avut figurație. Și pe lângă figurație am avut vreo 7 cascadori, cred. Și erau oameni mai în vârstă, oameni mai tineri, deci erau, se vedeau că erau profesioniști, nu neapărat niște puști. Și a fost foarte, foarte tare, pentru că s-au luat la bătaie și Iulian Moga, bineînțeles, nu mi-a spus mie, îți dai seama, nu mi-a zis, vezi că acum tragem dubla aia cu bătaia. Mi-a zis, hai, motor, acțiune, știi? Mamă, și nu-ți venea să crezi că s-au luat aia la bătaie. Da, și eu la început am zis, băi, s-au lovit, deci chiar m-am dus la câțiva, băi, te-ai lovit, serios? Ei, ha, râdeau de mine, știi? Dai seama, na, erau, făceau asta de viață, era meseria lor. Foarte tare. Când spunem că Alexandra Stan a rupt lumea în două cu piesa, nu spunem doar așa. Uite, avem pe iTunes Top 10 Dance, locul 7 în Statele Unite, locul 1 în UK, Franța, Germania, locul 1 Australia, Canada, Austria, locul 1, Canada, locul 1, Danemarca, 1, Finlanda, 1. Mamă, frate, dar e plin netul pe iTunes. Da. Italia, Luxemburg, Olanda, mă rog, o grămadă de țări care e number one. Asta cu iTunes-ul, trebuie să spunem că sunt este topul pe cumpărături, adică oamenii chiar cumpără muzica de acolo. Adică mai nou se cumpără, nu CD-uri, se cumpără piese și nu se duce nimeni să cumpere o piesă de la piață. Ia să mă duc să iau o pâine, o piesă, o sticlă de lapte și se cumpără de pe iTunes, ceea ce e foarte, foarte tare, pentru că e foarte accesibil multor oameni de diferite vârste și e foarte ok pentru că se răspândește și noi am fost foarte într-o legătură foarte strânsă cu iTunes-ul și am verificat fiecare zi să vedem care e situația și am rămas surprins și îți dai seama în fiecare zi. Afară chiar se cumpără muzică de pe net? La fel cum e și Facebook-ul, știi? De exemplu, pe Facebook-ul meu, pe Alexandra Stan Oficial, www.facebook.com/AlexandraStanOficial. Acolo, la fel, eu de fiecare dată îmi abladez tot, cam tot ceea ce fac, am tot ceea ce cred eu că e important legat de cariera mea și e foarte ok pentru că sunt într-o legătură foarte strânsă cu fanii și pot să văd și feedback-ul ăla, știi? Să văd ce zice lumea, ne ce place, comentarii. Nu le place. Da, exact. Like, unlike, not dislike. Nu știu eu. Îți dai seama. Deci e foarte, foarte interesant și e foarte ok ce se întâmplă cu internetul ăsta și cred că fiecare ar trebui să intre acum pe net, știi? Și să verifice ce se întâmplă. Nu știu. Mă uitam acum, uite, pe iTunes în Germania, de exemplu, să cumperi o piesă, piesa ta, 99 de euro cenți, adică 1 euro, adică da. 40 de mii, 41 de mii. Da, 4 lei, ce să mai ai? Da, deci, să ai o piesă exact. În format original, într-un wave, în sună bine. Calitate cea mai bună. Exact cum ai și din studio, nu da, mai o iei de pe net la 7-a mână de MP3, la nu știu câți kilobits. Și plus că e legal. Adică, da, plus că e legal. Afară există această mentalitate și educația de a cumpăra muzică. Nu, eu cred că și la noi, să știi că și aici se vând. Acum, na, dacă e mai accesibil să o iei sau o primești pur și simplu printr-un mas sau mai știu. Da. Îți dai seama că nu refuzi, dar eu cred că românii cât de cât au început să se schimbe și să știi că și ei au început să adopte căile astea legale, ca să zic așa. Da, din păcate la noi iTunes nu funcționează în sensul ăsta, adică nu poți să-ți cumperi, având un cont românesc, nu poți să-ți cumperi asta pentru că inclusiv străinii știu că noi românii suntem mai așa, cu cardurile, cu poveștile astea, nu e foarte ok ce se întâmplă. Sau nu era de pe vremuri. Mama hackerilor. Da. Apropo, uite că tot avem intro-ul de la Get Back ASAP. Avem o veste bună și în exclusivitate pentru tine. De mâine piesa este în heavy rotation maxim la Kiss FM. Tocmai am primit eu pe mail acum 5 minute foarte vestea. Foarte tare, păi asta merită aplauze de alea de care aveți voi. De mâine o asculti din două în două ore, cam așa. O dată la două.

count on me. Say you independent, get it from your mama. Tell me if you with it. Do you really wanna? Baby, when you see me, you know I be on it. Can you keep it up and put it down above me? Say you independent, get it from your mama. Tell me if you with it. Do you really wanna? Baby, when you see me, you know I be on it. Can you keep it up and put it down above me? Down with that booty. Chestiunea mic și o piesă nou intrată în playlistul Kiss FM. De mâine o să auziți ceva mai des. 50 Cent și Jeremy Down on Me. What's your name? Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the mix, back to the party cu Alexandra Stan în studioul Kiss FM, invitată live astăzi la Kiss Chestina Mix, pentru că n-am terminat intervenția cu ea. Îmi place foarte mult piesa aia, să știi, ați ales-o, cred că foarte, foarte bine. Și acum vorbeam cu tine și cu Marcel, mai devreme, Marcel, impresarul tău aici pe... Marcel Prodan. În biroul... În hol. Da, în hol. Aici. Și am realizat deci că piesa asta este foarte veche. Eram noi. Deci... Bine, hai să vorbim de chestii mai importante. Vreau doar să spun că piesa este mult... este foarte veche, de fapt. Are câteva luni, dar uite că ușor, ușor o să prinde și la noi. Hai să răspund ce facem mai departe. După ce deja ai lansat al doilea single în Europa, ce urmează să faci? Păi, doar ce am terminat primul meu album. Eu am terminat partea mea, ca să zic așa. Se mai lucrează încă la partea de producție și probabil la copertă, logic. Va fi gata în iunie. Cred că cam la jumătatea lui iunie va fi lansat peste tot. Și este primul meu album și sunt foarte, foarte fericită, pentru că este plin de surprize. E plin de piese super, super diferite. Toate genurile, am foarte multe. Am două remixuri acolo foarte diferite și care mie personal îmi plac foarte mult. Și chiar sper să fie genul ăla de album pe care lumea îl cumpără și îl ascultă și acasă și în mașină și când dă un party cu prietenii și, nu știu, sper să fie genul ăla de album, pentru că ți-am zis, are piese foarte, da, exact, are piese foarte diferite. Și cam asta am de făcut în curând, ăsta e primul important eveniment din viața mea. Bine, este și ziua mea peste câteva zile, pe 10 iunie. Și chestia asta cu albumul e un fel de cadou, știi? Și îți dai seama că am muncit cât mai mult ca să fie gata până de ziua mea. A, 10 iunie, mai da, exact. 4 zile. 4 zile. Păi, hai să-i cântăm la mulți ani în avans. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. La mulți ani. Surprize, e ziua mea. Păi dacă tot nu o să fii în România ziua ta, am zis că îți iei o mică vacanță, nu? Da, da, da, tocmai de aceea mi-am luat vacanță o săptămână. Mâine plec în Palma de Mallorca împreună cu tot staff-ul, toată echipa. Suntem, în sfârșit ne luăm și noi o vacanță, știi? Iar după aceea ne vom întoarce în forțe mari, pentru că am de vizitat cam mai toate țările din Europa, nu știu, am început turneu în Germania, în Spania, în toată Scandinavia și cred că din toamnă, din septembrie, este posibil, încă nu e sigur, nu vreau să anunț așa. Neconfirmat. Da, e neconfirmat, dar este posibil să plecăm într-un turneu în Statele Unite ale Americii. Și tocmai de asta era necesară vacanța asta mică, cât e ea, de 5 zile acolo, știi? Unde mergeți după vacanță, primul weekend? Primul weekend este chiar în Palma de Mallorca. Da, am un concert chiar acolo. După care vom merge în Anglia, pentru că piesa a intrat deja în topuri și a fost number one în dance chart în Anglia și trebuie să mergem și noi pe la radio-uri, că așa se face. Da, normal. Bună ziua, eu când piesa, știi? Primiți cu Colinda? Da, exact. Trebuie să cunosc și oamenii de acolo, pentru că Anglia și Germania sunt niște țări foarte importante pentru noi, la fel cum a fost și Franța, bineînțeles. Și chiar sunt foarte curioasă cum o să fie. După aceea vom avea alte evenimente în Franța și cred că săptămânile următoare în Rusia și Kazakhstan și ceva de genul. Dar pentru luna iulie, vorbeam acum înainte de a intra în direct, ai o lună foarte relaxantă cu 24 de concerte programate. Să știi că pentru mine e foarte relaxant. Adică e cel mai obositor e să stai în avion, să stai în tren. Na, normal, să dormi puțin pe noapte. E obositor, știi, să faci toate lucrurile astea, dar atunci când sunt pe scenă, nu contează cât sunt de obosită. Când vezi 3000 de oameni sau cum a fost acum în Spania, a fost un concert de 25.000 de oameni pentru tinerii din tinerii cu probleme și care nu se pot duce la școală din Africa de Sud. A fost un concert caritabil și au cântat foarte mulți artiști, gen Enrique Iglesias, James Blunt, și a fost foarte, foarte interesant și 25.000 de oameni să-i vezi că zic Saxo Beat. Wow. Îți dai seama că nu mai ești deloc obosit. Adică ce oboseală, las că ai timp să dormi. Ce atâta, mai trage pui de somn pe avion? Aia e. Da, mai seama, ai timp pentru hobby-uri, nu știu, să te uiți la filme, mă uit mai nou la seriale, nu zic. The Big Bang Theory. Foarte tare. Un serial mai de geek și așa, nu știu cum. E foarte amuzant. Adică ce vrei să spui? Da, nu știu. Am fost olimpică la fizică, uite acolo. Eu care sunt mai geek așa, nu știu, pe mine nu m-a prins foarte mult serialul ăsta, dar Olix despre el. Da. Ok, Alexandra, multă baftă cu... Ce să mai... Baftă deja ai. E așa un fel de a zice o urare. Nu, continuare, nu am baftă. Bine, am baftă, slavă Domnului. Eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat aici și vreau să mai zic încă o dată tuturor celor care ne ascultă... Care ne ascultă. Sunt foarte emoționată, nu știu ce am. Cred că voi mă emoționați. Vreau să le spun să intre pe Facebook. Eu mă ascult, stai așa. Ok. Stai că m-am pus. Deci nu aș vrea să știți, doamnelor și domnilor, ce este aici. Deci Olix tocmai se tăvălește pe jos și râde și s-a urăște amândoi la față. Eu ce să fac? Nu, am zis să ne ascundem, să te lăsăm pe tine să vorbești ca să nu te mai emoționăm, nu? Da. Ok, bine mă, hai că plec. Stai așa că vrei să le spui. Cu Facebook-ul. Încă o dată, ca să se uite toată lumea să vadă videoclipul, e foarte ușor de găsit pe Facebook-ul tău. Care este Facebook-ul meu, oficial, Alexandra Stan Official. Și sunt foarte, foarte, foarte curioasă să văd ce reacții au fanii și chiar vreau să las acolo comentarii. Chiar dacă-s bune, chiar dacă-s rele, nu contează, chiar vreau să văd feedback-ul. Am văzut, erau 1000 și ceva de like-uri mai devreme la videoclip, deci momentan cred că e de bine, e un început bun. Ok, succes mai departe, te mai așteptăm la Kiss FM, să ne mai anunți când vii în țară. Știi că în germană se zice kiss la pa. Nu e cius in the mix. Bine, cius in the mix. Și îți dorim să nu tot așa, ci cât mai în sus, cât mai bine. Ok, mersi la fel, pa. Ciao, pa. Mulțumim și noi. În studioul Kiss FM la Kiss in the Mix. Continuăm mixul acum cu Kobe Parrot, Some Love și Nadia Lee, Avicii, New Generation Remix pentru Rapture. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss in the Mix. Yo, mă. Cred că a fost cea mai lungă intervenție ever. 7 minute. Da. Jumătate de sfert de oră. Come on, come on, יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה. Come on, יש בנשמה גם כשאת שמחה. Come on, come on, יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה. כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת שמחה. Felt everything around me move. Got nervous when you looked my way. But but you knew all the words to say. And you let us slowly move right in. All this time, oh my love, where you been? Me, amore, don't you know? My love, I want you so. Sugar, you make my soul complete. Your rapture tastes so sweet. Sasha Lopez, All My People. Momentul să luăm alte dedicații de la 0722 20 60 20, că sunt o tonă, 725 necitite. Mamă, mamă, mamă, nici îmi pare rău, dar nu putem să le... E imposibil, practic, să le citim pe toate. Cineva? Nu, hai să sărim peste asta. De la Glons și Tică din Drăgășan pentru Duco, cu mesajul încă așteptăm bănișorii, mersi. Salutare, îmi place foarte mult, Alexandra. Vreau să salutați din partea mea, semnează Florin. O să-i transmitem salutările tale. Bună, băieți, felicitări Alexandrei, succes în continuare. Bravo, Alexandra, mult succes și multă muzică bună, tot așa, de la fanii tăi. Foarte, foarte multe mesaje din partea celor care ne ascultă. Cineva a întrebat cine cântă piesa Non House, dar am anunțat, a fost 50 Cent cu Jeremy. Stai așa să vedem. Hello, sunt Alexandra din Roman și vreau să dedic piesa DJ Project, DJ Sava și Andreea Moneymaker pentru cele mai bune prietene, Dana și Mirabela, pe care le iubesc foarte, foarte mult. Și cu ocazia asta aș vrea să le cer scuze pentru că le-am supărat astăzi. Mulțumesc, apropo, sunteți foarte, foarte tari. V-am pupat. Pentru puiuțul meu, te iubesc, semnează Mădă Periș. Bună, vreau și eu, Anda Adam Phil, de la cea mai bună prietenă a ei, pentru... Așa, pentru Mary Denny, cu mesajul când vii la mine urât. Aoleu, ăsta cred că a fost și pe Facebook. Da, și pe Facebook, sigur că da. Pentru Simo Blonda din Predeal, de la Băieții Vesel, cu mesajul nici cu noi, dar nici cu loserul ăla, stă mai bine singură. Și pentru voi sunteți super. Ok, continuăm cu Mad Heart, Call Me Lover. Vine și David Guetta cu un remix pentru Snoop Dogg, Sweat. După care Don Omar și Lucenzo, Bucuria Fetelor, Dansa cu Duro. Și ne tenim și cu nou single Felipe, lansat la Kiss Kiss in a Mix, se numește Feel Like My Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Mad Heart, Call Me Lover. Oh, I don't need a bride, call me lover. I'm steady as a tide, always come and go. The only one they fear is a lover, babe. If you stay, I might hurt you so. Oh, I don't need a bride, call me lover. I'm steady as a tide, always come and go. The only one they fear is a lover, babe. I'm the hitman the girls adore.

fuerza del mar que se mete por tu pena. Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a la nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento. Can't stop, can't give me no light. Can it be, can it be? Kiss in the Mix, nouă single Felipe, Feel Like My Love, lansat în premieră la noi în emisiune, desigur sună foarte, foarte bine, în soundul cu care Felipe ne-a obișnuit în, de la Reason for Love încoace. Un sound care prinde foarte, foarte bine la fete, exact cum ne zicea și el, e un sound care se facă fetele să se miște în club, pentru că dacă nu se mișcă fetele, nu se mișcă nimeni în club. Fetele sunt cele care dau startul distracției în cluburi în general. Ok, avem podcastul Kiss Kiss in the Mix, updatat la zi, ultimele ediții pentru colecționare, ultimele emisiuni Kiss Kiss in the Mix sunt pe kissfm.ro/kkm. Intrați, ascultați, descărcați, dați like-uri acolo pe kissfm.ro/kkm. De asemenea, astăzi s-au updatat și celelalte podcasturi, intrați pe kissfm.ro/podcasturi. Avem podcast pentru The Hitmaker, pentru Fresh Top 40, care a fost doar cu DJ Almud în săptămâna asta, și pentru Romanian Top 100 cu Dan Marcu și cu Tanti Cati. O ediție specială a fost duminică, pentru că a noastră colegă Andreea Berghe a fost un pic bolnavioară. Ok, de asemenea, intrați și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiusănescu.ro. Avem chiar acum articole noi, nouțe, lucrăm acolo la bloguri în timp ce mixăm la radio. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Hai cu remixul Monday Night Party la Kiss Kiss in the Mix. Here we go! Bine acordeon, atenție! I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. Said goodbye. Said goodbye. Said goodbye. Y tú sabes que dijo. Tell me why. catch me. Oh, și un remix DJ Young Shaysa pentru Ania, Your Voice. Iată, suntem pe final de Kiss Kiss in a Mix de la începutul săptămânii cu Mr. Boba în studioul Kiss FM. Așa a pregătit el. Ești drăguț să te uiți acolo pe monitorul ăla din mijloc. Să-mi spui cu cât ai depășit timpul. Cu timpul? Așa. Ești pe minus cu minus jumate. Adică până acum da. Hai să ne dai tu 100 de euro jumate. No, am tăiat eu. Am tăiat tu, dar cât trebuia să-mi dați? Ce depășim? 800, nu? Ce depășim, dăm noi 100 de euro pe minut. Am ce zis? Nu depășiți, vă dau eu vouă. Normal. Facem acum un bilanț, să vezi. Stau bine. 100 de euro bine. Lei. Da. Ok, începe o nouă săptămână și pentru emisiunea de noapte Kiss in the Night. Exact, de luni până o semi-săptămână, că e până joi. Bine, în curând o să o ai până miercuri, că așa fac șmecherii. Asta e că vine vara, să vezi, o să facă emisiune de la plajă direct. Așa. Da, nu cred, nu știu cine o să fie la plajă. Da, nici noi. Nici noi. Am auzit de emisiunea Kiss Kiss in the Mix, că o să meargă din nou la mare. Beach. Da, Kiss Kiss on the Mix. On the beach. Care e subiectul serii? Subiectul serii mă voi gândi la el și te voi suna pe tine întâi să spui dacă ești de acord cu el, dacă toate bune și frumoase, poate o idee mai bună. Dacă trece de noi, ca aprobare, face emisiunea. Cu semnătură, da? Cu cerere, cu reclamație și toate. Cerere? Da. Nu! Rămâne cu Mr. Boba! Intrați pe facebook.com/KissFM România, v-am pus un link cu pozele cu invitații de astăzi, de asemenea pe videosănescu.ro să găsiți imediat articole cu tot cu poze cu invitații din săptămâna trecută, dar și cei din săptămâna asta. Adică cei pe care am avut astăzi, Stereosonic și Alexandra Stan. Plus olix.ro. Gata, intrați și pe Marian Boba, care n-are blog, a uitat de blog. Am în curând. Auzi, la Facebook ai? Are. Da? Dați un like acolo, Mr. Boba. Poftă. Gata, mare, mai departe. 5 secunde, 3, în 5 secunde, 4, 3, 3 10 centi 2, acolo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Check it, check it. It's going down. The original Kiss FM.